Ange, tu attorno harás, ho che nasta e tarazaras, e tratas del che i corconam, parco di me reto giunconam. عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه چهارم دی ماه 1390 خورشیدی برابر با یک شنبه آخر سال 2011 میلادی، یعنی 25 دسامبر است. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک گوش میکنید. رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس، روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، دادهای فرهنگی و هنری، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. برنامه بامدادی رادیو البرز مستقیما از تارنمای ایران اینفو دات دیکو و همینطور از طریق فیسبوک قابل شنیدن هست و برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در فیسبوک رادیو البرز و همینطور در رادیو البرز در تارنمای iranifo.deco گذاشته خواهد شد. شما میتونید سر فرصت گوش کنید و ما را از نقطه نظرات خودتون مطلع سازید. شما در ضمن میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco است. لازم یادآوری است که شما آخرین خبرهای ایران و سایر کشورها را میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco، از فیسبوک رادیو البرز و از صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز میتونید دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. برنامه امروز روال عادی یک شنبه ها را نخواهد داشت. سعی میکنیم که آهنگای بیشتری را تقدیم حضورتون بکنیم و در ضمن خبرهای از ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان را به آگاهی شما عزیزان برسونیم. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. سخنها دارم هست از این دل تنگ الا ای میهنه از خون شده رنگ الا ای میهنه از خون شده رنگ سخنها دارم هست از این دل تنگ عذابم میدهد این زخم خاموشی عذابم میدهد زهر فراموشی عذابم میدهد این زخم خاموشی عذابم میدهد زهر فراموشی بیا نزدیکتر با من بیا نزدیکتر با من بیا بر شب مشو ایمن بیا بر شب مشو ایمن اگر میگیردت در سینه حرف من اگر میگیردت در سینه حرف من بیفکن کول بار رد را بر دوش سلاح بردباری های خود را باز محکم بند به دنبال هزاران در هزاران ره رو به دیگر بیا در آتش اندازیم با هم خیمه دشمن در این قسمت از برنامه توجه شما را نخست به خلاصه خبرهای جدید در مورد ایران جلب می‌کنم. دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی رضا شهابی فعال کارگری شدند. آقای شهابی روز 22 خرداد ماه بازداشت و تاکنون زندانی بوده است. او در اعتراض به بلا تکلیف بودن پرونده‌اش روز اول آذر ماه دست به اعتصاب قضا زد که به مدت یک ماه ادامه داشت. این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه چند روز پیش برای معالجه مشکل مورای گردن خودش به بیمارستان منتقل شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری نوشتند که رضا شهابی بدون ارتکاب جرم و بدون اثبات اتهام‌های وارد شده زندانی است و خواستار آزادی بی قید و شرط او و تمام فعالان کارگر زندانی شدند. رزمایش 10 روزه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موسوم به رزمایش ولایت 90 صبح روز گذشته شنبه آغاز شد. به گفته مقامات جمهوری اسلامی این رزمایش منطقه شرق تنگه هرمز تا خلیج عدن را به مساحت حدود 2000 کیلومتر مربع در بر می‌گیرد و در آن از تجهیزات جدید استفاده می‌شود و تاکتیک‌های نیروی دریایی به آزمایش گذاشته می‌شود. فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته شنبه وضع تهران را از نظر فرهنگی و سیاسی نامطلوب دانست. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی جعفری گفت مسائل امنیتی در تهران حساسیت و اهمیت بالا و ویژه‌ای دارد و دشمنان برای ایجاد تهدیدهای امنیتی در تهران حساب به ویژه‌ای باز کردند. او با بیان اینکه مسئله مهم در تهران مسئله فرهنگی است، افزود سپاه به موازات ماموریت‌های نظامی و امنیتی خود ماموریت مقابله با تهدیدهای فرهنگی و جنگ نرم را دارد. جلسه رسیدگی به اتهامات فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز گذشته شنبه برگزار شد. غلام علی ریاهی، وکیل مدافع خانم هاشمی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اتهام موکل خود را فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرد و گفت که با توجه به غیر علنی بودن دادگاه اجازه ندارد جزئیات آن را منتشر کند. به گزارش ایسنا علت این اتهام مصاحبه فائزه هاشمی با وبسایت روز آنلاین بوده است. وکیل مدافع هاشمی گفت به عنوان آخرین دفاع فرصت خواسته است تا ظرف 3 روز لایه دفاعی خود را به دادگاه تحویل دهد. مدیر عامل اتحادیه لبنی روز گذشته اعلام کرد که قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی در ایران 10% افزایش یافته است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که میزان طلاق در ایران در 7 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش 10% رشد داشته است. مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان از ازدواج 5 دختر زیر 10 سال در این استان خبر داده است. محمد رضا مخبر دسپولی، دبیر شورای عالی فرهنگی انقلاب فرهنگی در ایران، اعلام کرد که دانشگاه ایران می تواند با نظارت فرهنگستان زبان و ادب فارسی 2 واحد اختیاری برای آموزش زبانهای محلی ایران داشته باشد. آقای مخبر دسفولی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت تدریس زبانهای محلی از جمله زبانهای کردی و آذری به صورت 2 واحد اختیاری در چارچوب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد و هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد. روز گذشته 3 دی ماه 2 زندانی در زندان لاکان رشت اعدام شدند و همینطور بامداد روز گذشته 7 زندانی به سلولای انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند و بلافاصله اعدام شدند. بنا به گزارش هرانا از ارومیه، اتهام این افراد جرایم مربوط به مواد مخدره بوده اعلام کردند. اما خبرهایی از دیگر کشورهای جهان، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد تا پیش از توقف حملات شبانه نیروهای ناتو از امضای هر گونه توافقنامه همکاری نظامی با آمریکا خودداری خواهد کرد. پاپ رهبر کاتولیکای جهان شامگاه شنبه مراسم شب کریسمس را در کلیسای سنت پترز در واتیکان برگزار کرد. پاپ 84 ساله امروز یک شنبه به مناسبت روز کریسمس بنا به رسم همیشگی به ایراد سخنرانی می‌پردازد. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، خواستار کنارگیری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از قدرت شد. میخائیل گورباچوف روز گذشته در گفتگو با ایسکای رادیوی اکو موسکووی اعلام کرد کنارگیری پوتین از قدرت موجب به جا ماندن خاطره مثبت از اقدامات او در طول 12 سال حکومتش خواهد شد. اظهارات گورباچوف در حالی بیان می شود که روز شنبه 10,000 تن در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی روسیه بار دیگر در مسکو دست به تظاهرات زدند. لیبی پس از 40 سال دوباره سالگرد استقلال خود از ایتالیا را جشن گرفت. لیبی 60 سال پیش از ایتالیا استقلال یافت، اما در دوران حکومت سرهنگ قذافی مردم فقط اجازه داشتند روزی را که او در سال 1969 میلادی با یک کودتا به قدرت رسید جشن بگیرند. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی ملی لیبی در طی مراسمی در طرابلس گفت حفظ استقلال از کسب آن دشوارتر بود. سخنان آقای عبدالجلیل یادآور سخنان شاه ادریس است، پادشاه لیبی که توسط کودتا از سلطنت ساقط شد و پس از وی قذافی تحت عنوان رهبر لیبی به قدرت رسید. کریسمس رو به هموطنان مسیحی و شنوندگان و همینطور کاربران ایرانی فود دادیکو فیسبوک رادیو البرز و فیسبوک دانمارکس نیوز تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید میلادی سال خوبی برای همه جهان و به خصوص هموطنان گرامی باشه. اما در ادامه برنامه خبرهای دیگری از ایران و دیگر کشورهای جهان به آگاهی شما میرسونم. خبری بلومبرگ روز جمعه گزارش داد که تجهیزات پیشرفته شنود و ردگیری ساخت اسرائیل احتمالاً از راه دانمارک به جمهوری اسلامی ایران فروخته شده است. بنابر این گزارش این تجهیزات مدرن کامپیوتری ویژه شنود در طول سالها از طریق یک شرکت خصوصی اسرائیلی به دانمارک فروخته می شد. شبکه اقتصادی بلومبرگ گزارش می دهد که نهادهای قانونی دانمارک اسنادی در دست دارند که نشان می دهد مقصد نهایی تجهیزات کمپانی اسرائیلی ایران بوده است، ادعایی که این شرکت اسرائیلی آن را رد کرده. دولت سوئیس هم روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که به منظور تشدید تحریما علیه جمهوری اسلامی دارایی‌های 180 شخصیت حقوقی و حقیقی ایرانی را مسدود کرده است. بسیاری از افراد و شرکت‌هایی که نامشان در فهرست منتشر شده دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس ذکر شده به نحوی با بخش حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند. این اقدام دولت سوئیس در هماهنگی با تصمیم اتحادیه اروپا است که 10 آذر ماه اتخاذ شد و بر مبنای آن تحریم علیه تهران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد. آمریکا روز پنجشنبه 10 میلیون دلار جایزه نقدی برای دریافت اطلاعات درباره یک عضو بلندپایه القاعده که ساکن ایران است اختصاص داد. به گفته یک عضو بلندپایه امنیتی دولت آمریکا، عزالدین عبدالعزیز خلیل که نام اصلیش یاسین السوری است، از ایران مبالغ قابل توجه پول به رهبران القاعده رسانده است. آمریکا میگوید السوری به عنوان مسئول بلندپایه مالی و تدارکاتی گروه القاعده مدیریت آزادی تعدادی از اعضای القاعده از زندان‌های ایران و انتقال آنها را به پاکستان بر عهده داشته است. وزارت خارجه بریتانیا از فیلتر شدن وبسایت سفارت این کشور در ایران خبر داد. وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه با اعلام این خبر در بیانیه گفت که این اقدام تهران کاری عبث و نامنصفانه است و بار دیگر به مردم ایران نشان می‌دهد که دولتشان عمدن راه‌های دسترسی آنها به اطلاعات را مسدود می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا فیلتر شدن وبسایت سفارت بریتانیا را سند دیگری است از وضعیت وخیم آزادی بیان و حقوق بشر در ایران توصیف کرده است. رئیس جمهور اسلامی ایران که روز جمعه برای گفتگو درباره همکاری‌های اقتصادی با ارمنستان وارد ایروان شده بود، در دیدار با همتای ارمنی خود موافقت‌نامه‌های جدیدی با این کشور امضا کرد. یکی از این موافقت‌نامه‌ها مربوط به همکاری برای ساختن یک ایستگاه تولید برق در مرز آبی دو کشور در حاشیه رودخانه ارس است. میزان مبادلات بازرگانی میان ایران و ارمنستان در سال گذشته از 206 میلیون به 273 میلیون دلار افزایش یافته است. در پی سقوط یک فرمان هلیکوپتر نیروی انتظامی در شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان، هر دو سرنشین آن جان باختند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار خاش، این هلیکوپتر روز جمعه به هنگام کم کردن ارتفاع در اثر برخورد با دکل بی سیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متلاشی شد. خلبان و کمک خلبان آن کشته شدند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران صبح روز جمعه دوم دیما همزمان با آغاز کریسمس با یورش به کلیسای جماعت ربانی اهواز، کشیش کلیسا فرهاد سبکرو و خانم شهناز همسر این کشیش و تمام اعضای کلیسا را ضمن بازداشت به وسیله دو دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی انتقال دادند و تا ساعتی هیچ گونه خبری از وضعیت آنها در دست نبود. بنابر اطلاع گزارشگران هرانا از اهواز، نیروهای امنیتی به هنگام یورش به داخل کلیسا صورتهای خود را پوشانده بودند. حتی بچه‌های کوچک کانون شادی که به شدت ترسیده بودند را نیز با خود بردند. این ماموران بلافاصله تلفن‌های همراه حاضرین در کلیسا را ضبط کرده و تمام اتاق را مورد بازرسی قرار دادند و چند دستگاه کامپیوتر و تجهیزات متعلق به کلیسا را نیز به همراه خود بردند. کلیه بازداشت شدگان به غیر از فرهاد سبکرو و همسرش شهناز و دو تن از اعضای کلیسا کماکان در بازداشت به سر میبرند و از وضعیت اونا اطلاعی در دست نیست. دستگاه امنیتی همواره در آستانه کریسمس با یورش به کلیساهای خانگی و رسمی اقدام به بازداشت نوکیشان از انجام مراسم و جشن در این ایام جلوگیری میکنند. سال گذشته هم نزدیک به 60 تن از اعضای کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند و یک تن از این شهروندان مسیحی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. شده باز پاشو پاشو کودک ناز که می رقصه ها چه فیروز که می خنده اما نوروز چلچله ها برمیگردن مجد می دن نیده نوروز که می رقصه ها چه فیروز که می خنده اما نوروز چلچله ها برمیگردن مجد می دن نیده نوروز ایران نباشد تن من مباد بر این بوم و بر زنده یک تن مباد از ایران پراکنده شد رنگ و بوی سراسر به ویرانی آورد روی دریغ است ایران که ویران شود کنام و پلنگان و شیران شود همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. سلام. با تشکر از آقای صدر، بین من و شما صرف نظر از تمام تفاوت هامون چه از لحاظ عقیدتی، نگرش، سن، مذهب، یک فصل مشترک وجود داره و اون هم عشق به ذره ذره خاک این سرزمین. من این غزل رو تقدیم میکنم به شما و به عشق مشترک. تو را روزی رها از ظلمت و بیداد میخواهم، تو را روزی رها از ظلمت و بیداد میخواهم، لبت را وا بخنده مردمت را شاد میخواهم، تا تو را بر قله های بیستون سبز آزادی نماد کوشش عاشق ترین فرهاد میخواهم. تو را با قلبی از جنس گل آلاله دشتی، تنت را باغ سرو و سبز و شمشاد میخواهم. دو دستت را پر از احساس ناب رویش امید، دو دستت را پر از احساس ناب رویش امید، تمام قصه هایت را به دوش باد میخواهم. تو را ای خانه تاریخی قومی سراسر مهر، تو را ای خانه تاریخی قومی سراسر عشق، نه تاریک و نه بی‌رونق، تو را آباد میخواهم. تو را خاموش نه خسته و زخمی نمیخواهم، که دائم در خروش جنبش فریاد میخواهم. تو را از ابتدای یک خلیج بی نهایت پاک، تو را از ابتدای یک خلیج بی نهایت پاک و تا آنجا که تیر آرشت افتاد میخواهم. تو را از ابتدای یک خلیج بی نهایت پاک و تا آنجا که تیر آرشت افتاد میخواهم، برای پرکشیدن تا دل یک آسمان لبخند، برای پرکشیدن تا دل یک سرزمین لبخند. تو را ایران جاویدان من آزاد میخواهم. Thank you. باید هر دو جدا از هم شریک درد و غم باشیم. دلم تنگه واسه چشمات، دلم تنگه گل نازم، منم مثل تو دلگیرم، میدونم عاقبت یک شب از این دل تنگی میمیرم. دلم تنگه گل نازم، نگی از تو جدا بودم، اگه پرسیدن اون کی بود نگی من بی وفا بودم. دلم تنگه واسه چشم ادب و احترام دارم. بسیار خوشحالم که باز شبی در خدمت عزیزان فرصت از ادب دست داد. از دوست گرانقدر و خوشذوقمون جناب استاد صدرا هم ممنونم که لطف فرمودن. بیم از این که من شعر رو بخونم، همه عزیزان عنایت خواهم فرمود که علتی داشته که بلافاصله بعد از دختر عزیزم خانم صدیقی به من فرمودن که شعر بخونید. واقعا همینه، گاهی اوقات ما تو جلسه نیستیم، بلافاصله روز بعد زنگ میزنن که تو هستی. بالاخره آره هستیم، حالا خیلی در چگونگی بودنش مهم نیست، به حال هستیم فعلا. و فقط یه جمله میتونم بگم، اون که ما هستیم. چندیست دلم یک دل با فتنگران است، چون فهمیدن که سران فتنه. من واقعا عذرخواهی میکنم با حضور استاد مستی عزیز، استاد حسامی، سایر عزیزان دیگه رخصت میدن که من از ادب کنم، اینو عذرخواهی میکنم. چندیست دلم یک دله با فتنه‌گران است، این هم به یقین معجزه دور زمان است. چون فتنه‌گری بانگ عدالت طلبی شد، دل بهر خدا یک دله با فتنه‌گران است. بیداد چو شد میوه آزادی و قانون، بیچاره دلم عاشق ظلم و خفقان است. جایی که چکد خون دل از ابر بهاری، والله که بهاران خجل از فصل خزان است. روزی که شب قدر بود شام جهالت، قرآن متنفر ز حلول رمضان است. زاهد که وضویش همه از خون دل ماست، تکبیر نمازش به یقین ننگ اذان است. زاهد که وضویش همه از خون دل ماست، تکبیر نمازش به یقین ننگ اذان است. دیروز چو حلقوم ندا غرقه خون شد، فردا به خدا روز ندای همگان است. دیروز چو حلقوم ندا غرقه خون شد، فردا به خدا روز ندای همگان است. با مرگ 200 آرش و سهراب و سیاوش، این مام وطن دلنگران است. دیدیم به دنبال هوا و هوس شیخ، هر لحظه فرامین خدا در نوسان است. دیدیم به دنبال هوا و هوس شیخ، هر لحظه فرامین خدا در نوسان است. چون با تو جهنم شده این ملک اهورا، بی تو به یقین غرفه ای از باغ جنان است. ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین، جایی که وطن یکسره در آه و فغان است. ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین، جایی که وطن یک سر در آه و فغان است. ای قر به همدردی با غزه و لبنان، آن کرد و بلوچ است که در حسرت نان است. خدا میدونه من اینجا که میام وصیت میکنم، خدا میدونه که اگر بر نگشتم نگران نباشید. ای درود بر شما، ای قره به همدردی با غزه و اعراب، این کرد و بلوچ است که در حسرت نان است. هرچند نبینی تو، ولی ملت ایران شیریست که بر پرچم خورشید نشان است. بر ملت ما تکیه کنه شیخ، که بینین هر گوشه یکی آرش با تیر و کمان است. سوگند خدا را به قلم نیز نخواندی، در کیش تو اصحاب قلم مدح خان است. از بس که شکستی قلم های مخالف، هر نشریه ماتم کده اهل بیان است. دو بیت دیگه بیشتر نمونده، اشتباه نگیرید، منظورم این بود که دو بیت مونده. بر دوش منه بار ستم را، هله ای شیخ این بار گران است. این بانگ نبانگیست که از یأس برآید، حلقوم امید است که با جام دران است. ممنونم. آرامان آرامان آرامان آرامان آرامان آرامان Thank you. در این قسمت توجه شما را جلب میکنم به گزارشی از رادیو فردا که نگاهی داره به کارنامه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان. جوامع فارسی زبان جوامعی هستند که بر پایه زبان، فرهنگ، هویت، هنر و ادبیات فارسی شکل گرفتن و یا تحت تأثیر شدید آن قرار داشته یا قرار دارند. در حاشیه 45 همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه، نام مدیر جدید انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان که 3 این سمت را عهده‌دار خواهد بود اعلام شد. خانم پروانه پورشریعتی، استادیار تاریخ در بخش فرهنگا و زبانهای خاور نزدیک و همچنین نویسنده کتاب افول و زوال ساسانیان و که امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داره با خانم پروانه پورشریعتی، مدیر جدید این انجمن. بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا. معرفی انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان در گفتگو با مدیر جدید آن. فکر کردیم که چه بهتر از این که یک شعبه هم ایجاد کنیم در بالکن و با همون نیت کنفرانس آیندهمون رو امیدواریم که بتونیم در سراسر تشکیل بدیم. این ماه در حاشیه 45 همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه، نام مدیر جدید انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان که 3 این سمت را عهده‌دار خواهد بود اعلام شد. پروانه پورشریعتی، استادیار تاریخ در بخش فرهنگ‌ها و زبان‌های خاور نزدیک دانشگاه دولتی اوهایو و نویسنده کتاب افول و زوال ساسانیان، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا از کارنامه و برنامه‌های انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان بگوید. خانم پروانه پورشریعتی، دامنه پژوهش محققان عضو انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان که شما از هفته پیش مدیریتش رو به عهده گرفتید تا چند روز است؟ والا اعضای ما از بغیر از تاجیکستان و افغانستان که معمولا به عنوان جوامع فارسی زبان ما میشناسیمشون، از ارمنستان، گرجستان، هند، پاکستان، آسیای و امیدوارم در آینده نزدیک با آن را هم شامل این بکنیم، از این ما از این مناطق میان به انضمام ایران. البته البته صد البته. بله، انجمن وارد چندمین سال فعالیتش شده؟ الان حدود 3 که ما داریم فعالیت میکنیم. انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان در کجا شعبه داره؟ به کجاها گسترده شده؟ در حال حاضر به غیر از البته در ایران، ما در یروان ارمنستان، در تفلیس در گرجستان، لاهور پاکستان، هندوستان و همچنین در دوشنبه و خلق در تاجیکستان شعبه داریم و شعبه هم داریم که اروپا و آسیا رو زیر نظر داره و اون در وین و امیدواریم که در آینده نزدیک شعبه هم در سراییوو در بالکان ایجاد کنیم. انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان انتشارات هم داره؟ بله بله، ما یک ژورنالی داریم که الان در 5 اخیر از طریق انتشارات لایدن هر 2 یک بار چاپ میشه و شامل مقالاتیه که از آنمون چه در ایران، چه در آمریکا و اروپا و همینطور در مناطقی که خدمتون عرض کردم، مقالات اینا در این ژورنال درج میشه و این ژورنال به خارج از آمریکا و اروپا به طور مجانی به اعضای ما فرستاده میشه. این انتشارات که گفتین مکانش دانشگاه لایدن در هلند؟ بله بله، انتشارات در لایدن. انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان چه کمک هایی به پژوهشگران علاقمند میتونه بکنه تا حالا کرده؟ والا ما از سال 1998 به بعد یک صندوق پژوهش ویژه مطالعات اروپا و آسیای میانه برقرار کردیم که مخففش به زبان انگلیسی میشه سرف، و به محققین یک بورسیه میدیم، به محققینی که میخوان کتاب چاپ کنن، در راه انتشار کتاب به ابزار تکنولوژیک مختلف احتیاج دارن و باید اینا رو خریداری کنن. یک سری بورس به این طریق به اعضامون تعلق میگیره، یک سری دیگه بورس هستش که تا اونجا که میتونیم کمک میکنیم به اعضامون که میخوان بیان در کنفرانس های مختلف شرکت کنن در خارج از کشور یا کورس های فشرده بردارن برای مدت کوتاه، این مقدار میتونیم کمک مالی اونطوری بکنیم. و همین که خدمتتون عرض کردم که ژورنالمونو که سالی دوبار در میاد مجانا در اختیارشون میذاریم و کنفرانس هایی که تشکیل میدیم هر دو سال یک بار، سنتمون این شده در از این 15 سال که مخارج مکان و هتل و خود و خوراک و سیر و سیاحتی که در مناطق مختلفی کنفرانسمون بوده تا حالا اون را هم ما متحمل میشیم. همایش های انجمن هر چند سال یه بار برگزار میشه؟ دو سال یک بار؟ هر دو سال یک بار. همایش های قبلی در کجا برگزار شدن؟ در تمام منطقه‌ای که خدمتتون عرض کردم ما همایش داشتیم، تقریبا در یروان بوده، در تفلیس بوده، در دوشنبه بوده، در لاهور بوده، در سالی که در پیش داریم یعنی در همین ژانویه که خواهد آمد در حیدرآباد هندوستان خواهیم بود، و امیدوارم که در دو سال آینده در ساراییوو یا دوشنبه باشه، هنوز مشخص نشده. گفتید ساراییوو، چرا ساراییوو؟ والا تو بالکان تو ساراییوو یک مرکز شخصشناسی خیلی مهمی هستش که خدمت نسبتا طولانی داره، و تازگی ها متوجه شدیم که در کتابخانه ساراییوو، در مرکز تحقیقاتی ساراییوو، تعداد بسیار زیادی از نسخ خطی فارسی که در ارتباط با ادبیات فارسی، تاریخ ایران و فرهنگ ایران به طور کلی در اونجا میشه، و یه سابقه طولانی هم در ایران شناسی دارن اینا در بالکان. در نتیجه خب فکر کردیم که چه بهتر از این که یک شعبه هم ایجاد کنیم در بالکان، و با همون نیت کنفرانس آیندهمون رو امیدواریم که بتونیم در ساراییوو تشکیل بدیم. هدفتون در 3 سال آینده چیه در جایگاه مدیر جدید انجمن؟ تا حدود 4 سال پیش تمرکز تاریخی تحقیقاتی که انجمن میکرد و فعالیتی که داشت از دوره ما قبل مدرن تا مدرن بود، از صفویه شروع میشد که عثمانی ها و مغول ها هم در بر میگرفت و تا دوران مدرن. از 4 سال پیش به این طرف ما سعی کردیم که این گستری تاریخی فعالیت ها و تحقیقات انجمن رو بست بدیم، و وقتی که صحبت از ارتباطات فرهنگی ایران با همسایگانش میشه و ارتباطات فرهنگی ایران با جوامع فارسی زبان دیگه، این یه خدمت 3000 ساله داره. در نتیجه ما داریم سعی میکنیم که گستره دوره‌ای تاریخی انجمن رو بست بدیم، و یکی از نمونه کاری که در این راستا داریم میکنیم اینه که ژورنالی که شماره آینده در خواهد آمد ویژه به تاریخ باستان و تاریخ باستان واپسین یعنی لیتنتیکویتی خواهد داشت روی فرهنگ ایران زمین. خب شما هفته گذشته در همایش انجمن مطالعات خاورمیانه بودید که اعلام شد مدیر جدید انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان هستید، اما در کنار این جایزه هم اهدا شد به نام پدر شما. پژوهشگران برنده این جایزه معمولاً چه ویژگی رو در کارنامه خودشون دارن؟ والا یکی از اهداف ما برای ایجاد این جایزه در بطن این انجمن تحقیقات خاورمیانه شناسی میسا این بودش که اصولا ایران شناسی رو گسترش بدیم در میسا، و کارهای جدیدی رو که در رابطه با ایران یا فرهنگ ایران یا ارتباطات فرهنگی ایران با مناطق مختلف خاورمیانه در طول قرون متمادی، باز هم تمرکزمون سعی میکنیم که روی تاریخ پیش از مدرن باشه بیشتر، که یک همچین کارهایی رو که شده ازش قدردانی بشه و ترویجش بدیم کار ایرانشناسی رو. و الان حدود تقریبا 6-7 سال هستش که این جایزه رو برگزار کردیم به یاد زنده یاد پدرم هوشنگ پورشریعتی، که همینطور که بسندر کاران مطبوعات میدونن سابقه طولانی در کار مطبوعات داشتن و یکی از بنیانگذاران امریکای مطبوعات بودند و همچنین در روزنامه آیندگان و در خبرگزاری پارس مدیر کل بودند و حدود 7 سال پیش بود کردند. فرمانده پورشریعتی مدیر جدید انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان با پیک فرهنگ گفتگو میکرد. مثل تو ندیدم، توی قصم نشنیدم، نه قدیما و نه حالا، هیچ که نیست اونقد بالا. کسی مثل تو بلد نیست هم بخواد یک باشه هم بیست، تو رکوردارو شکستی توی هر قلبی نشستی. هیچ کسی مثل تو ما نیست، مثل چشمات بیگناه نیست، هیچ کسی قد تو زیبا نیست توی هیچ جای دنیا. رنگو از هر جا بیاری رنگ چشماتو نداری، نقاشید کرده خدامون با مداد دور و بالون. رنگو از هر جا بیاری رنگ چشماتو نداری، رنگو از هر جا بیاری رنگ چشماتو نداری. مثل تو ندیدم، توی قسم نشنیدم، نه قدیما و نه حالا، هیچ که نیست اونقدر بالا. تو تولدی شروعی، رنگ اولی طلوعی، آب روی قسم هایی، خبر خوشی دعایی. Hiç kesin hiç. در این قسمت توجه شما را به خبرهایی از دانمارکس نیوز توسط همکار خوبم آقای علی پاشا توجه شما را جلب میکنم. دانمارکی و استاد دانشگاه آگوست در گفتگو با روزنامه برلین عملا اظهارات ویلی ساندر وزیر امور خارجه دانمارک را مورد تایید قرار داد. بدون تردید پس از پیوستن به اصلاحات مالی اروپا، قدرت بودجه ریزی دانمارک در عرصه داخلی محدود خواهد شد. وجه بد ماجرای این است که ما نمیتوانیم در راستای رفع کمبود اقتصادی خودمون که میخواهیم اقدامات صورت دهیم. تلافی منافع میان اروپا و واحد منافع اقتصادی دانمارک سبب ایجاد نوعی نوسان در ساختار اقتصادی کوپنهاگ خواهد شد. مقامات های دانمارکی نسبت به اجرای این طرح اقتصادی در کشور به مردم خود تعهد دادند، در حالی که این طرح بر دوش داشتن اصلاحات مالی اروپا را مورد تایید قرار دادند. در چنین وضعی دولت دانمارک در آینده ناچار خواهد شد میان خواستهای اروپا و واحد خواستهای اقتصادی مردم خود دست به انتخابات بزنم. انتخابات هر یک از این گزینه‌ها به طور طبیعی برای دولت دانمارک هزینه بردار است. خبر بعدی، مردم دانمارک به منطقه یورو و پول واحد اروپایی روی خوشی نشان نمی‌دهند. جدال احزاب ائتلافی دولت دانمارک بر سر اصلاحات مالی اروپا در حالی تشدید شده است که مردم دانمارک نیز نسبت به منطقه یورو و پول واحد اروپا روی خوشی نشان نمی‌دهند. در تازه ترین نظر سنجی صورت گرفته توسط روزنامه پولیتیکن مشخص شد که مخالفت شهروندان دانمارکی نسبت به منطقه یورو و واحد پول اروپا به بالاترین حد ممکن رسیده است. بر این اساس 65% شهروندان دانمارکی مخالف انتخاب و واحد پول یورو هستند و در این حال حالیست که تنها 24% دانمارکی خواستار پیوستن به منطقه یورو هستند. 11% شرکت کنندگان اعلام کرد که نظر خاصی در این خصوص ندارند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که دیدگاه های منفی دانمارکی نسبت به منطقه یورو از سال 2002 تا کنون به بدترین حالت ممکن رسیده است. بحران های اقتصادی یونان و ایتالیا نقش مهمی در تشدید بدبینی های دانمارکی ها نسبت به منطقه یورو شده است. در چنین شرایطی دانمارکی ها از تصمیم خود مبنی بر عدم پیوستن به منطقه یورو دفاع میکنند. دانمارکی ها در همین پرسیل سال 2001 میلادی پیوستن به منطقه یورو را رد کردند. با توجه به شرایط موجود دفاع نخست وزیر دانمارک از اصلاحات مالی اروپا به نوعی از تسریع اصلاحات اقتصادی داخل در دانمارک محسوب میشود. برای دولت تورینگ اشمید خطرناک خواهد بود. بدون شک از این پس بسیاری از سیاستمداران و شهروندان دانمارکی اعتراض اقتصادی خود نسبت به رویکرد اروپا محور دولت دانمارک را افزایش خواهند داد. در چنین شرایطی نخست وزیر دانمارک توان اقتناع و افکار عمومی و حتی احزاب ائتلافی وزیر امور خارجه خود را نخواهد داشت. خبر بعدی مربوط به دانشجوها هستش. ورود دانشجویان خارجی به دانمارک محدود می شود. وزارت آموزش عالی دانمارک اعلام کرد ورود و تبادل دانشجوی خارجی به این کشور را محدود می کند. وزیر آموزش عالی دانمارک در بیانیه به تمام انستیتوها و مؤسسات آموزشی عالی در دانمارک دستور داد که تعداد دانشجویان خارجی در دانمارک نباید بیش از شمار دانشجویان دانمارکی مشغول به تحصیل در خارج از کشور باشد. خبر بعدی، کشف شگفت انگیزترین ماهی جهان توسط دو دانمارکی. همزمان با اهداف راهن سراسری تهران جنوب، دو نفر تعبیدان دانمارکی به همراه مهندسان سازنده راه آهن و موجیان طرح به منطقه آمده بودند. پس از بررسی سرشاخه رود سیروم و جویبار به یک حفره آبی در نزدیکی روستای لاون، این اتفاق در ایران افتاده، این پس از بررسی با یک نوع ماهی کور مواجه می شود. ضمن نمونه برداریم چندین گونه از این ماهیان به موزه جانورشناسی دانشگاه کوپنهاگ منتقل و در سال 1944 تحت عنوان ایرانوسترس به عنوان یک گونه جدید به جهانیان معرفی، اما از معرفی محل دقیق ماهی ها تشده خودداری کردن. خبر بعدی، آرمادیور مستندی درباره سربازان دانمارکی در افغانستان برنده جایزه دو هفته منتقدان جشنواره کن شد. چه اندک باید روکش زیبای تمدن را بخراشید تا نیروهای سیاه فریزی پیدا شود. این یکی از پرسش های بنیادی است که در فیلم آماردیو ساخته یانوش میت مستندساز دانمارکی در رسانه‌های این کشور مطرح کرده. به بحث‌های داغ دامن زده، فیلمی که درباره عملیات سربازهای هلندی در افغانستان که سال گذشته در جشنواره کن در بخش دو هفته متقدم به نمایش درآمده. کارستن هنس نویسنده دانمارکی یکی از این نسخه‌های اولیه فیلم را دیده، در آن گفته بعد از آماردیو دیگر مشکلی بتوانیم خودمان را با عنوان دانمارکی همون کنیم که ببینیم که پیش از این فیلم می‌دیدیم. این فیلم زمین لرزه است در تصویری که مردم دانمارک از خودشان دارند. خبر بعدی مربوط به کریسمس، افزایش خریداران آنلاین در کریسمس امسال دانمارک. کریسمس امسال هم به تجدید فرا می‌رسد و مردم دانمارک در حال آماده شدن برای آن هستند. درست و همین دلیل هم هست که فروشگاه اینترنت هم این روزها مانند فروشگاه و مراکز خرید دیگر شلوغ و پررونق هستند. در واقع خرید اینترنتی برای کریسمس در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. به همین دلیل هم عرضه محصولات روز با قیمت‌های مناسب تخفیف‌های ویژه در این فروشگاه مجازی انجام می‌شود. خبر بعدی مرگ دختر شایسته ونزوئلا بر اثر سرطان سینه. به گزارش روزنامه اکسترا بلراده دنمارک، دختر شایسته پیشین ونزوئلا اوالاکول در سن 28 سالگی در اثر سرطان سینه درگذشت. او که مادر یک فرزند است روز شنبه در بیمارستان در هوستون تگزاس پس از 2 سال مبارزه با این بیماری با زندگی وداع گفت. او در جوانی نوجوانی به خاطر زیبایی شهرت یا تبدیل به سوژه خبرساز گشت و یکی از بزرگترین فعالان امور خیریه بیماران سرطانی در کشور بود. از پدر آمریکایی و مادری جامائیکایی متولد شد. وقتی یک شرکت مدین او را یافت در یک مغازه لباس پوشی در کاراکاس کار میکرد. چند وقت پیش او با مجله گاردین گفتگو کرد. این واقعه برایم هیجان انگیز است و فوق‌العاده. فکر میکنم برای اینکه یک مانکن باشم اضافه وزنم، اما روزی اخراج شدم. یک تاکسی گرفتم به مرکز میدلینگ رفتم. به محضی که مرا دیدن گفتم ملکه زیبای آینده ونزوئلا را پیدا کردم. او در سال 2000 در سن 17 سالگی تاج دوشیزه ونزوئلا از آن خود ساخت. سال بعد در دوره دختره شایسته جهان در پورتوریکو به مقام سوم راه یافت. خبر بعدی من هلیکوپتر جایگزین عملیات اضطراری در کوپنهاگ و اودنسه دانمارک می شود. امروز وسیع‌ترین و آسان‌ترین وسیله به کارگیری در امداد رسانی به آسیب دیدگان حوادث و بلای طبیعی استفاده هلیکوپتر امداد و نجات است و این هلیکوپتر امداد و نجات با تمام سرعت در دانمارک در حال افزایش می باشد. خبر بعدی ادعای بایی دولت ایران به یک توضیح کننده تجهیزات ارتباطی دانمارک. شرکت دانمارکی این خبر را تکذیب کرد. بول مورنگ گزارش مدعی شد که یک شرکت اسرائیلی از طرح دانمارک تجهیزات ارتباطی به ایران فروخته است. بر اساس این گزارش شرکت اسرائیلی آول تجهیزات کنترلی ارتباط اینترنتی را از طریق یک توزیع کننده در دانمارک به ایران فروخته است. که لازم ذکر است که شرکت دانمارکی این اتهامات را تکذیب کرد. گزارش تخلف رانندگان در دانمارک در مدت 3 روز گذشته در مجموع 33383 دستگاه خودرو در کنترل پلیس دانمارک از 24 نوامبر تا 22 دسامبر 568 مورد رانندگی بدون کمربند ایمنی، 72 مورد ماشین متوقف، 154 گواهینامه رانندگی باطل و در مجموع از 74 مورد رانندگی مست، 11 مورد توسط مواد مخدر و دارو نیز اعلام شد. خبر بعدی من خبر پزشکی جراحی رایگان برای زنان فرانسه. به گزارش روزنامه بیت دانمارک، مسئولان دولت فرانسه از 30,000 زنی که در این کشور برای زیبایی پستانشان از سیکولین غیر استاندارد استفاده کردن خواستن تا به خرج دولت برای احتیاط این ماده را از بدنشان خارج کنند. مقامات بهداشتی فرانسه تا تاکید کردن که هیچ مدرک قاطعی در مورد تأثیر این ماده بر احتمال ابتلا به سرطان وجود ندارد، اما با این حال هزینه این جراحی را پرداخت میکنم. گزارش بعدی من، روزنامه یولند پستن دانمارک از بازداشت فردی که به احمدی نژاد کفش پرتاب کرد. گمان میکنم پاییز 1387 بود که جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا مورد پرتاب کفش از سوی یک خبرنگار عراقی قرار گرفت که ماجرا آن نهایتا برای آن خبرنگار جسور که کشورش را مورد اشغال جورج بوش میدانست معروفیت به دنبالش. اما دیروز یکی از دیروز که نوشتم اینو از روزنامه یولند پستن هستش، این خبر مربوط به یک هفته گذشته هستش. هموطن آسی از دروغ‌های احمدی نژاد دستداری کفش خود را به سوی رئیس جمهوری که در حال سخنرانی بود پرتاب کرد و در همان زمان مورد هجوم و زن و شتم همراهان احمدی نژاد و نیروهای امنیتی قرار گرفت. این کارگر اخراجی خشمگین را که بیش از یک سال از حقوق عقب افتادش را از کارخانجات نساجی دریافت نکرده دستگیر کرد. پرتاب کفش سوی اعضای دولت احمدی‌نژاد قبلا هم اتفاق افتاده بود. خبر بعدی مربوط به شرکت دانمارکی. شرکت دانمارکی طرح جدید خود را برای ساخت و توسعه پناهگاهی در لاپلز ارائه کرد. دهکده کوچک کوتاله نام داشت و در حاشیه کوهستانی بنا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانمارک نیوز بر اساس طرح ارائه شده توسط شرکت، این دهکده پناهگاه ترکیبی خواهد بود که ساختمان دهکده را با پیست‌های اسکی تفریق خواهد کرد. در این طرح قله‌ها دست‌سازی ارائه شده که اسکی بازان می‌توانند به سادگی به سراشیبی آن دسترسی پیدا کرده و مسیر دلخواه خود را انتخاب کنند. ایجاد این قله و زمین‌هایی که به واسطه بالا رفتن قله ایجاد می‌شود، فضای کافی را برای ایجاد مکان در پایه‌های قله فراهم می‌آورد. از این رو معماران در نظر دارند دهکده خوشی و میدان مرکزی در این فضا ایجاد کنند. این طرح شامل ساختمان 4 بخش و ساکن آن منظره 360 درجه از اطراف را در برابر دیدگانش را خواهند داشت. همچنین بر روی سخت این ساختمان پیست های اسکی بنا خواهد شد که ساکنان می توانند از طریق آسانسور به آن دسترسی پیدا کنند. این سازنده از 4 قله برخوردار خواهد بود که ارتفاع 2 قله از 2 قله دیگر کمتر است. به اسکی بازان امکان می دهد که از طریق پیست های مربوط به روی سقف‌های خود به بخش های پایینی ساختمان برسند. 4 ساختمان به گونه ای که ساخته خواهد شد که به دور میدان اصلی دیوار تشکیل داده و آن را از وزش بادهای سرد مسموم دارد. همچنین در فصل‌های گرم پیست‌های اسکی موجود و روی بام‌های این ساختمان به باغ‌های سرسبز تبدیل خواهد شد. خبر بعدی، پژوهشگران از دانمارک چرا برخی بیماران سرطانی به شیمی درمانی مقاومت نشان می‌دهند؟ پژوهشگرانی از دانمارک روش تازه‌ای برای اندازه‌گیری فعالیت آنزیم‌های در سلول‌های انسانی ارائه کردند که میتوان برای تعیین چگونگی رفتار سلول‌های مختلف توموری و چگونگی پاسخ آنها به شیمی درمانی استفاده شود. به گزارش دانمارک نیوز، این تکنیک میتواند به این سوال که چرا بعضی از بیماران سرطانی در برابر شیمی درمانی مقاومت نشان میدهند جواب دهد و ممکن است منجر به درمان هدفگیر شده بهتری شود. خبر بعدیم، یک مطالعه دانمارکی نشان میدهد فشار زیاد کار خطر سکته مغزی را افزایش میدهد. این مطالعه روی گروهی از مردان انجام گرفته که در طبق طبقه اجتماعی بالاتر و سطح تحصیلات خوب بودند و پست‌های بالایی در محل کار خود داشتند، اما در عین حال در ساعت‌های کاری تحت استرس روانی زیادی بودند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مردان 1.4 برابر بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند. به گزارش روزنامه دانمارکی، متخصصان دانمارکی تصدیق کردند که در این گروه از مردان 10% موارد سکته مغزی ناشی از استرس شغلی است. خبرهای کوتاه زیادی هستش توی صفحه فیسبوک دانمارک نیوز من فقط 4 موردشو اعلام میکنم، بقیه‌اش دوستانی که مایل هستن میتونن از صفحه داماد نیوز بازدید بکنن و نظر و انتقاد خوش و نساد این خبر رو بینن. من فقط 4 مورد خبر کوتاه میدم و یه خبر بعدی، یک توله خرس قطبی به تازگی در باغبخش کوپنهاگ متولد شد. این خبر ویدیوش هست، خبر تصویرش هم هستش، دوستان میتونن نگاه بکنن. خبر بعدی، من 2 موتور سوار با ظاهر بابا نوئل توسط پلیس گشتنی آغوست متوقف شدن. بازم این خبر تصویرش هست، میتونن دوستان نگاه کنن. خبر بعدی من، واضح شدن شکوفه گل در دانمارک. در فصل سرما و یخزدگی دانمارک در یک اتفاق نادر گل، اسم این گل هست گل کره‌ای لکه زرد، شکوفه کردن. حالا دوستان میتونن تصاویرشون از سویچن و از طرف خودم و از طرف فیسبوک دانمارک نیوز متن تنظیم کردم و فرستادن عید کریسمس و به همه هموطنان مسیح مقیم دانمارک مبارکباد میگم. در عید میلاد دست ها به یکدیگر فشرده میشوند، قلب ها به هم نزدیک میشوند، دیدارها تازه میگردند و هدیه ها به نشانه محبت رد و بدل میگردند، چرا که محبت و برادری و رحمت ارمغان عیسی برای بشریت بود. در عید میلاد مسیح کاج های سبز را به خانه می آورند و چراغانی می کنند، نشانی از پیروزی حیات و سرسبزی در دل زمستان افسرده و مراگزی است. کریسمس بر هموطنان مسیحی و هم می مسیحیان جهان به ویژه کوشندگان راه صلح و آزادی را برابر مبارک باد. با امید پیروزی مردم ایران بر رژیم فرافیان ریا که حاکم بر ایران و یکدلی و یکزنگی همه مردم ایران است. و من تشکر میکنم، در پایان تشکر میکنم از این که این وقت رو به من دادیم. منم تبریک میگم سال نو رو و کریسمس رو به همه ایرانیان مقیم دانمارک. امیدوارم که تعطیلات خوبی در پیش داشته باشن و تشکر میکنم از رادیو الواز که این وقت رو به من دادن که من بتونم خبرهای از دانمارک نیوز رو برای شما اعلام بکنم. نخور مره نخور ها کردی مثل سال عمره یک سال ها کردی حال توجه شما را به داستانهای کریسمس و آمیختن اونها با قصه های ایرانی جلب میکنم که گزارشی است از رادیو فرانسه که ناصره مصدق در این رابطه با رادیو فرانسه گفتگو داره و در وبسایت فارسی رادیو فرانسه اومده که حال به مناسبت فرارسیدن جشنهای سال نو مسیحی و نظر به این که نوئل یا کریسمس در بسیاری از کشورهای دنیا موقعیتی است برای گردهمایی خانواده‌ها و بدبستان هدیه، دیدیم که شاید بد نباشه سری به قصه‌های مربوط به این جشن بزنیم. در واقع هدف این بود که ببینیم آیا در این دوران تکنولوژی‌های مجازی و فیلم‌های سه‌بعدی قصه‌گویی و راویگری به معنای قدیمی آن در کجا قرار داره. البته در اینجا و آنجا خبر برگزاری برنامه قصه‌گویی را میشنویم، اما بهتر دیدیم که از نزدیک و به کمک خانم ناصره مصدق که سالها در فرانسه به کار قصه‌گویی سرگرمه و در این راه ابتکار جالبی را هم به خرج میده، یعنی قصه را به زبان فارسی و فرانسه بیان میکنه و در این راه از داستانهای ایرانی بسیار بهره میگیره، پاسخی برای این پرسش بیابیم. حال توجه شما را جلب میکنیم که گفتگوی خانم ناصره مصدق با رادیو فرانسه در این ارتباط تا چند لحظه دیگر. داستان‌های خاصی را برای دوران جشن نوئل و سال نو مسیحی در نظر می‌گیرد. در این صورت این داستان‌ها کدام هستند و چگونه بازگو می‌شوند؟ بله، یک بخشی از قصه مردمی ایرانی به عنوان کدو قلقل زن و با یک قصه‌ای که در فرانسه مربوط به بابا نوئل هست ادابته کردم و در کتابخانه ها و مراکز فرهنگی نقل میکنم. یک بخشی از اون رو برای شما الان بیان میکنم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. Il était une fois une femme qui traversait la forêt. یک پیرهن قرمز خوشگل تنش بود. Par hasard, elle était habillée avec une robe rouge. Elle traversait la forêt. جنگل رو جد میکرد. یک گرگ رسید و بهش گفت ای پیر زن چه لاغری وگرنه میخوردمت. او کوچوی مگر جیم بیان تو منجه، سب کن من دارم میرم پیش دخترم، شب عید نوئله، چاق میشم چنده میشم میام، بعد تو منو میتونی بخوری. لو پوور لو اتانده ای فوزه فخوا ایل نجه ایل یوه لو وان کی سوفله. Et de loin, le loup avait une tache rouge. Le loup, il se jette sur la tache rouge. Gorg fait une carte que une pyrézane qui va regâcher. Non, c'était le Père Noël. C'était le Père Noël avec son manteau rouge. من برای شما توضیح میدم که این قصه کدوغل غلزن که قبلا بنوان قصه ایرانی تعریف کرده بودم فرانسوی ها از این مخلوط قصه ایرانی و فرانسوی خیلی خوششون اومد و من در تمام ماه دسامبر در مراکز فرهنگی و در کتابخانه ها و حتی در مدرسه ها این قصه ای که مخلوطی از قصه مردمی ایران و یک قصه فرانسوی در مورد نوئل بود این رو تعریف کردم و مردم خیلی استقبال کردن. خانم مصدق، شما قصه هاتون و قصه های در ارتباط با نوئل و کریسمس و جشن ها رو بر پایه چه معیارهایی برمیگزینید؟ من قصه های نوئلم وقتی که اینجا میخوام تعریف کنم در هر حال سعی میکنم که یک مقداری از اون عطر و بوی فرهنگ ایرانی رو یه مقدار بیارم، وگرنه قصه خود نوئل رو همه اینجا تعریف میکنم، ولی من چون یه مقدارشو به زبان ایرانی میگم، یه مقدارشو دایره زنگی میزنم، اینه که فرانسوی‌ها خیلی استقبال میکنن، به خاطری که همونطور که بهتون گفتم دو فرهنگ رو با هم دیگه مخلوط میکنم و مخلوط این دو فرهنگ که مردم استقبال میکنن. خانم مصدق، چندیه که به هر حال قصه خوانی و قصه گویی برای کودکان بسیار رسم شده. این رسم در گذشته تا اونجا که من میدونم چندان وجود نداشت. به چه دلیل یک بازگشتی به سوی قصه گویی و افسانه سرایی انجام گرفته؟ به خاطر اینکه الان انقدر بچه‌ها در مقابل تلویزیون و فیلم و کامپیوترن که دنیای خواب و خیال وجود نداره براشون. به خاطر همین الان از نمایشگاهی که زنده هستن استقبال میکنن، چون دلشون میخواد که یک مقدار در حالت زنده خواب و خیالو ببینن، در حالی که تلویزیون و کامپیوتر بچه ها رو خیلی خسته کرده، خیلی مغزشون رو گرفته، در حالی که وقتی که ما قصه میگیم زنده ایم، ما گرما بهشون میدیم. یعنی من فقط مثلا بچه نیست، من با بچه های مریضم تو بیمارستان کار میکنم، دکترها میگن وقتی که تو با بچهای مریض قصه میگی اصلا ماشینای اینا زنگ نمیزنه، یعنی واقعا روح این مریض پرواز میکنه. و الان در این موقعیتی که در این جامعه ما زندگی میکنیم، هم بچه‌ها هم بزرگ‌ها واقعا احتیاج به خواب و خیال دارن، احتیاج دارن که در محیط قصه پرواز کنم. من وقتی از قصه های ایرانی میگم اصلا میگن ما نبودیم اینجا، از این سالون پرواز کردیم رفتیم مملکت تو و الان دو مرتبه برگشتیم. یعنی برای یک ساعت اقلا میرن تو دنیای خواب و خیال، یادشون میره از مشکلات این دور زمونه. خانم مصدق، چه رقابتی فیلم های سبودی و فیلم های انیمیشن که چند سال اخیر جای خاصی رو در دنیای سینما باز کردن و حتی برای بزرگسالان به حدی که در بخش مسابقه فستیوال های مهم چون کن و برلن و اینها نمایش داده میشن، آیا اینها به قصه گویی و داستان سرایی به شکل قدیمی اون خدشه وارد نکردن یا اینا رو رنگ پریده نکردن؟ اصلا به خاطر ببینید وقتی یک نفر زنده وایستاده حرف میزنه، الان مردم توی این اجتماع از بس میدونن هیچ کس حرف هیچ کس رو گوش نمی کنه، به یک لحظه لذت میبرن که بشینن صحبت تو رو گوش کنن و یه چیزی رو تو بهشون بدی زنده. فیلم انیمیشن اونا جای خودشون هست، ولی الان قصه گویی خیلی پیشرفت کرده در هر زمینه. من تو زندون میرم برای زندانیا قصه تعریف میکنم. شما در این حال خانم مصدق کار خطاطی هم میکنین در کنار قصه گویی، میتونین در مورد کمی توضیح بدین؟ بله، من وقتی که قصه‌م تموم میشه به فرانسوی‌ها میگم ببینین شما الان زبان منو شنیدین، از زبان من خوشتون اومد، زبان منو گوش کردین، حالا من خطمو به شما معرفی میکنم. من خطمم خیلی با خط فرانسوی فرق میکنه، من از راست به چپ مینویسم، شما از چپ به راست مینویسین. در نتیجه شروع کردم در مدارس مخصوصا و در مراکز فرهنگی یک مقدار خط فارسی رو به عنوان خطات به اینا معرفی کنم که ببینن چقدر قشنگ نوشتن. و اینه که الان معلم‌ها خیلی از من دعوت میکنن، میگن تو اصلا وقتی قلم و وقتی نیو میگیری شروع میکنی به نوشتن سکوت برقرار میشه و این بچه ها همه نشستن که کی تو این قلمو میدی که اینا بنویسن. در نتیجه امسال در مدارس و مراکز فرهنگی که کار کردم یک نمایشگاه گذاشتن در مراکز فرهنگی که اعلام کردن که بچه های محل و بچه های مدرسه خط فارسی و فرانسه رو با همدیگه افیش زدن، نمایشگاه درست کردن همه جا که از یه طرف نوشتیم سال نو مبارک، به فارسی قشنگ خطاطی کردم و زیرش نوشتم بوننه، یا نوشتن جوایو نوئل و نوئل خرم، نوئل شاد. و این برای من خیلی قابل احترامه، به خاطری واقعا وقتی از جلوی این مراکز رد میشی لذت میبری که میبینه خط ایرونی به این بزرگی با آفیش های دو متری درست کردن زدن. میبینم که با این همه راهی که من میرم که پیدا کنم کسایی که بیان که من بتونم فرهنگ ایرونی رو بهشون معرفی کنم، امسال خیلی راضیم از کاری که من انجام دادم. خیلی ازتون سپاسگزارم خانم ناصری مصدق. Sur 24 et 7 jours sur 7. Premièrement, par internet mertv.com. Plus de 1000 émissions. دوستان عزیز خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. همونطوری که در آغاز برنامه گفتم، امروز برنامه عادی خودشو نداشت رادیو البرز. امیدوارم هفته آینده در خدمت شما باشیم، روز شنبه آینده ساعت 8 بامداد که همچنان میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود. امیدوارم که هفته خوبی را در پیش داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم، شاد و تندرست باشید. ادامه برنامه توجه شما را به چند آهنگ ایرانی جلب میکنم.